که سر به هوا بود و عاقل باش، بس دیگه ناز و ادا بود و عاقل باش، سر و سر شیطان مکن بود و عاقل باش، بود و بود و وام بمون بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، یه کمی خوب باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، یه کمی خوب باش. کم کم و واناز مدو یه کمی زود باش، گل سرخ تو دستمه خوشگب و زود باش، دل منه تاب تابه یه کمی زود باش، بودو آقل باش، بودو آقل باش، بودو آقل باش، یه کمی خوب باش، بودو آقل باش، بودو آقل باش، بودو آقل باش، یه کمی خوب باش. کی سر به هوا بود و عاقل باش، بس دیگه ناز و ادا بود و عاقل باش، سر و سر شیطان مکن بود و عاقل باش، بود و بود و وام بمون بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، یه کمی خوب باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، بود و عاقل باش، کمی زود باش، گل سرخ تو دستمه خوشگب و زود باش، دل منه تاب تابه یه کمی زود باش.